Radio 1. Het NOS-journaal. Voormalig minister van Financiën Rishi Sunak wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij is de derde Britse premier in minder dan 2 maanden tijd. De intimidatie van een journalist door Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren is ongepast en ongehoord. Dat zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ze reageert op een video die Forum gisteren op YouTube zette, waarin politiek verslaggever Merel Ek van SBS wordt weggezet als riooljournalist. De autoriteiten in Qatar hebben willekeurige LHBTI'ers opgepakt en mishandeld. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er 6 zaken van ernstige en herhaalde mishandeling. En de veerboten naar Ameland zullen bij laag water een andere dienstregeling gaan varen. Dat heeft de rederij Wagenborg, die de overtochten verzorgt, bekendgemaakt. Volgens Wagenborg is de staat van de vaargul dusdanig verslechterd dat bij laag water de boten elkaar niet meer kunnen passeren. ANWB Verkeersinformatie. Er is veel vertraging door ongelukken en ook een kapotte vrachtwagen veroorzaakt nu een lange file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor knooppunt Empel is de vertraging 20 minuten. Er is daar ook een rijstrook dicht. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file en 40 minuten vertraging. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie waardoor de rechte rijstrook dicht is. Gaat tot morgen 12 uur duren, dus je kunt beter omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Grijshoort ook 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Alle rijstroken zijn weer vrij. Daardoor sta je ook in de file op de A50 van Os naar Apeldoorn vanaf Heteren tot Waterberg. Daar zelfs een half uur op onthoud. En bij Rotterdam op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Rozenburg een kwartier vertraging. Ook weer door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Je fixen. Geld of je leven. Ja, een hele goede middag. Het is weer tijd voor een half uurtje economie op NPO Radio 1. Een burn-out. Kan je leven op zijn kop zetten? Ik weet nog dat ik uit het raam keek en mensen lachend over straat zag fietsen. En dat ik toen bij mezelf dacht, ik weet niet of ik ooit nog ga lachen. Het ziekteverzuim door burn-outs en andere psychische klachten is fors gestegen. Wat kunnen werkgevers daartegen doen? Dat zo. Geld of je leven. Er moet een Marshallplan komen om Oekraïne te helpen bij de wederopbouw. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vandaag begint in Berlijn een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne. Vraag is, heeft het zin om nu al te beginnen met die herbouw terwijl er nog steeds raketten vallen? En wat is er nodig voor wederopbouw? Dat ga ik bespreken met Nienke Omes, hoofd internationale economie, CEO economisch onderzoek, en met architect Fulco Treffers. Hij leidt een internationale groep van experts op het gebied van stedenbouw, huisvesting en architectuur die Oekraïne te hulp schiet. Hartelijk welkom, allebei. Fulco Treffers, u bent net terug uit Oekraïne. Wat is u bijgebleven van uw bezoek daar? Ja, dat het land ongelooflijk veerkrachtig is. Ondanks het feit dat er weer heftige nieuwe aanvallen zijn, niet zal wijken. Het was voor mij de derde keer dat ik er was sinds februari. Ik werk inmiddels 7 jaar in Oekraïne. Inmiddels is het zo dat we met verschillende gemeentes zo diepe relatie beginnen te onderhouden. En dat je ook samen echt aan het werk kan gaan. Alleen helaas dit keer vaak vanuit de schuilkelder. Ja, en denkt u niet, wat een bende zeg. Waar beginnen we? In de zin van, het is hier een en al kapotgeschoten toestand. Nou, ja, natuurlijk zijn we wel eens mismoedig. Maar we zijn vooral heel... proberen zo optimistisch mogelijk te blijven. Het is ook op heel veel plekken ook helemaal niet zo kapot. Hè. Dus het land is... er is heel veel kapot geschoten, maar er is ook nog heel veel overeind. Er gaat heel veel gewoon door. Een heel groot stuk van het leven is er gewoon. Ja, en dat geeft ook hoop. En dan werkt u vanuit de schuilkelder, zegt u. Ja, vorige week was dat een paar dagen wel noodzakelijk, ja. Dus ik had een afspraak met een delegatie van mensen van de stad Mariupol. Nou, dat zijn medewerkers van de gemeente en politici die in ballingschap doorfunctioneren. En zowel een aantal sociale projecten doen voor hun bevolking, die dus allemaal alle kanten opgevlucht is. En ja. Ook al aan het nadenken is over de wederopbouw. En die gesprekken over de wederopbouw, die voerden wij samen in een schuilkelder in Dnipro. Ja. Nou, we zullen het er zo over hebben of het inderdaad zin heeft om al aan wederopbouw te denken op het moment dat er nog een oorlog woedt. Maar u voelde dat dus aan den lijve. Bondskanselier Scholz en voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie, die roepen dus op tot Marshallhulp voor Oekraïne. Klapt u in uw handen bij die oproep? Ja, ik denk dat het heel goed is. Kijk, wij hebben besloten, en we zijn overigens een internationaal gezelschap, maar 50% van ons is Oekraïne. Dus wij zijn ook echt een in Oekraïne gebaseerde organisatie. Met heel veel mensen die een groot hart hebben voor het land of er al werkten. En wat wij weten van onze onderzoekers in ons team is dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met ook een aantal van die grote programma's. Dus wij hebben gezegd, wij beginnen direct nu al met pilots. Met te ontdekken wat is er werkelijk op dit moment on the ground aan de hand. Projecten nu, maar ook met vraagstukken over hoe ga je op een gegeven moment wetgeving eventueel moeten aanpassen om de grote opgaven die er komen toch in snel tempo en zorgvuldig aan te kunnen. Mm-hmm. Ja, en aan de andere kant is het dat doen we nu, hier en nu. Ja. En aan de andere kant zijn er dus ook wel die grote projecten als een Marshallplan nodig om dat continuïteit te geven, om dat een lang perspectief te laten zijn. Ja. Dus dat is heel mooi. Oké, Nienke Omes, u heeft al jarenlang ervaring met wederopbouw, gewerkt voor het IMF, de Oost-Europa-Bank. Snapt u dat men nu al begint over zo'n plan als, ja, bij wijze van spreken, Volker Treffers nog in de schuilkelder zit als die daar bezig is? Ja, zeker. Het is echt superbelangrijk om zo vroeg mogelijk al te beginnen. Niet terwijl die oorlog nog bezig is. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om nu al iets te kunnen doen. Hè? Dus terwijl er nog geschoten wordt, ga je natuurlijk geen dingen bouwen. Maar in bepaalde gebieden kan dat wellicht wel, zoals de collega net zei. Maar wat gewoon is gebleken uit het verleden, hè, met dit soort reconstructieprogramma's en hulpprogramma's, is dat het duurt gewoon heel lang voordat er geld beschikbaar komt. Hè, want stel die oorlog is nu morgen afgelopen, dan moet iedereen ineens aan tafel en alle nationale overheden moeten gaan kijken van oké, hoeveel geld kunnen wij beschikbaar maken? Dan moeten ze het gaan coördineren. Het moet door parlementen worden goedgekeurd. Dat zijn hele lange processen. Ja. En je wil elkaar natuurlijk ook niet in de weg zitten. Je wil coördineren dat je niet hetzelfde doet en dat iedereen aan de behoeften voldoet. Ja, ja. Dus die internationale coördinatie is heel belangrijk. En die kan gewoon nu al beginnen. Vind ik ook heel goed dat dat nu al gebeurt. Ja. En dat geld, dat ligt er niet al? Ik had het idee dat landen al wel, nou, dat geld beschikbaar stellen. Nee, dus Oekraïne zelf schat de schade nu op meer dan 750 miljard euro. Volgens de Washington Post, of een opiniestuk in de Washington Post dit weekend, was zelfs meer dan 1 biljoen dollar. Dus dat is 1000 miljard. Dat zijn enorme bedragen. Ja, dat kost wel even tijd misschien. Hè? En wat er nu beschikbaar is, is een fractie daarvan. Kijk, de VS heeft vooralsnog de grootste hoeveelheid geld al gepledged. Europa loopt nog behoorlijk achter. Kijk, Nederland, voor zover ik weet, heeft vooralsnog alleen 80 miljoen extra beschikbaar gesteld in de begroting. En dat klinkt dan heel veel, maar op dit bedrag is dat natuurlijk niks, zou je kunnen zeggen. Ja, uiteraard. Dus ik weet dat de Nederlandse overheid is ook bezig met kijken van wat kunnen we allemaal doen binnen bestaande programma's. Er zijn natuurlijk heel wat bestaande programma's, hè, van RVO, van bijvoorbeeld InvestNL ook heeft infrastructuurprogramma's. Ik weet dat zij ook druk bezig zijn nu met kijken wat kunnen ze nu al doen. En dat zijn dus die kleine plannen. En dan heb je dus dat grote Marshallplan. En waarom noemen Scholz en von der Leyen het nou het Marshallplan? Waarom nemen ze dat nou als voorbeeld? Is dat echt een mijlpaal geweest destijds? Ja, dat is voor zover ik weet wel het grootste wederopbouwprogramma geweest dat we gekend hebben. Dus ook miljarden en miljarden zijn er toen beschikbaar gesteld. Met name ook door de VS. Hè, met name ook voor de wederopbouw van Duitsland, maar ook andere landen eromheen. Met het idee ook van, hè, als je gewoon flink veel geld daarin investeert in die wederopbouw, dat komt ook weer naar je terug. Hè, in de vorm van handel, in de vorm van stabiliteit, vrede. Ja. Dus dat is ook in je eigen belang. Nou, dat wordt nu ook gezegd. Hè. Dit is eigenlijk voor Europa. Hè. We bouwen daarmee aan Europa. Volker Treffers, wat moet er nou als eerste gebeuren daar? In Oekraïne? Nou, er zullen in eerste instantie gewoon even een paar... Als die oorlog voorbij is, zul je een paar noodmaatregelen moeten treffen om iedereen een dak te geven en om de verbindingen weer goed te krijgen. En daarna hangt het erg af, voor zover we het nu bij Roskvit, onze organisatie, zoals we dat nu zien, van wat eigenlijk de schade is in de stad. Soms is er een schade van echt, zoals Mariupol, waar 60-90% kapot is. Ja, dan moet je alle dingen eigenlijk gelijk optrekken, waarbij economie en huisvesting, bereikbaarheid samen zullen gaan. Terwijl in steden waar vooral veel tijdelijke vluchtelingen zitten, zul je uit het land zelf, hè, want er zijn heel veel mensen het land uitgevlucht, maar ook een heleboel in het land. Ja. Zul je op een of andere manier met die vluchtelingenhuisvesting en alle voorzieningen die daarbij aan de orde zijn, zul je op een of andere manier iets moeten doen. Dus het hangt erg vanaf waar in het land het is. Oké, dat is dus inderdaad heel specifiek. Nu luidt u dat in het internationaal collectief van experts op het gebied van stedenbouw, huisvesting en architectuur. Maar bent u nu ook al concreet ergens aan het bouwen? Of is het toch nu vooral kijken, plannen maken? Binnen ons initiatief zijn er een aantal mensen die concreet aan die vluchtelingenvraagstukken bouwen. Dus dat gebeurt ook. Zelfs daar loop je tegen een aantal dingen aan van wetgeving, van governance, waar je op een of andere manier graag het liefst aanpassingen in zou willen. En die nemen we weer als voorbeeld mee naar andere steden, naar het ministeries, om daarin te optimaliseren en te kunnen versnellen en doorpakken. Oké, dus dat is... Kijk, we zijn ontwerpers, maar we zijn ook echt wel beleidsadviseurs. Ja. Gaandeweg in de ontwerppraktijk, voor een stad, voor een gebouw, komen we dingen tegen die je mee moet nemen in het vervolg. Ja. Bijvoorbeeld, als gemeentelijke overheid mag je op dit moment volgens de Oekraïnse wet geen woningen bouwen en exploiteren. Dat is niet zo heel raar, maar wel ingewikkeld op het moment dat je dan geen woningbouwcoöperatiesector hebt. Die bestaat daar gewoon niet. Dus dan betekent dat er internationaal geld voor woningen. Wie gaat die dan bouwen en exploiteren? Ja, daar krijg je meteen allerlei nieuwe vraagstukken over. Hoe ga je dan om met het geld van bijvoorbeeld de Nederlandse overheid? En hoe doe je dat op een zuivere manier? Want dat willen ze allemaal zuiver, maar dat past gewoon niet altijd. Dus we moeten zorgen dat die systemen op elkaar aangelijnd worden. En dat soort dingen komen we tegen in de praktijk. En deze is dan zeg maar vrij groot. Maar ook op allerlei kleine niveaus moet je proberen alle hobbeltjes te ontdekken en weg te halen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat u straks van alles weet. En meneer Treffers, en dan zit u hoofdschuddend misschien wel te kijken naar anderen die daar bezig zijn met niet die kennis. Dat wordt een moment, ja. Dat kan me zo voor. Iedereen wil met alle goede bedoelingen en werkt langs elkaar heen, bij wijze van spreken. Mevrouw Omers, u heeft heel veel ervaring met die programma's voor wederopbouw. Nu zegt meneer Treffers al waar je tegenaan loopt. Wat zijn inderdaad de valkuilen voor dit soort programma's? Ja, dus er zijn een heleboel dingen die mis kunnen gaan op basis van ervaring uit het verleden. Nou, ten eerste wat mis kan gaan is dat er het geld te laat beschikbaar komt, hè, te weinig. Daar hadden we het al over. Er moet heel veel geld beschikbaar komen, anders zitten mensen straks in de kou. Zitten nu al in de kou, maar straks komen de winters eraan. Scholen, ziekenhuis moet gebouwd worden. Heb ik het gevoel dat geld straks niet het probleem wordt. Dat kan ook het tegenovergestelde probleem, dat er te veel geld beschikbaar is. Wat gaan we met het geld doen? Dat is niet makkelijk om zo'n hele grote hoeveelheid geld effectief en efficiënt uit te geven. Dus een ander typisch iets wat je tegenkomt bij grote hulpprogramma's is dat er toch een gebrek aan coördinatie is tussen de donoren. Als iedereen gewoon zijn eigen ding gaat doen, heb je straks, Nederland, Duitsland en Frankrijk gaan allemaal wegen bouwen, terwijl niemand iets met scholen doet, ik zeg maar wat. Dus dat wil je goed coördineren, je wil duidelijk in kaart brengen. En dat kan je ook heel goed samen doen. Wat is er nodig? En dan kan je van tevoren al afspraken maken van wie gaat wat doen. Ja, en die kennis die meneer Treffers nu opdoet, hoe deel je dat nou op grote schaal? Zou je niet een soort database van hoe gaan we het doen in Oekraïne op kunnen zetten of zo? Ja, precies. Dus ik weet dat de Wereldbank ook al daarmee bezig is. Hè. Samen met de Oekraïnse overheid. Eigenlijk moet de Oekraïnse overheid dit gewoon zelf coördineren. Maar goed, daar willen we natuurlijk ook checks en balances op hebben. Want in het verleden is ook vaak gebleken dat je toch... de hulp komt niet altijd in de juiste zakken terecht, laat maar zeggen. Ja. Dus daarom heel goed dat organisaties als de Wereldbank of de EBRD, de Oost-Europa Bank, daar ook bij betrokken zijn. Die hebben daar ervaring mee, om goed te zorgen dat het volgens allerlei procurement processes gebeurt. Heel mooie belangrijk. Engelse term. Ja. Aanbestedingsproces. Ja. Ik heb 18 jaar in het buitenland gezeten. Nee, daar krijg je dat. Maar nog een ander punt waar je voor uit moet kijken is dat je straks niet... enerzijds als Nederlandse overheid wil je ook natuurlijk bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven prikkels geven om wat te gaan doen. En er zijn ook bedrijven die dat graag willen, maar de risico's zijn nu zo enorm. Dus daar kan je best wat subsidie ook bij gebruiken. Maar dan heb je ook weer risico dat je als Nederlandse overheid beschuldigd wordt straks door een bouwbedrijf van, hey, waarom is het geld naar onze concurrent gegaan? Dus dat wil je ook heel goed doen, nationaal, zeg maar. Oh, dat het ook hier goed aanbesteed wordt. Als dit goed gaat, is het een wonder, als ik het zo hoor. Toch? Dat is het. Meneer Treffers, hoe zorgt u er eigenlijk voor dat het geld niet in verkeerde zakken bijvoorbeeld belandt? Ja, nou, ik denk dat wat er net gezegd werd, dat is heel herkenbaar. En vooralsnog is er nog maar heel weinig geld over dit thema. Hè. Er gaat natuurlijk heel veel geld in andere militaire zaken, met name humanitaire zaken. Wij hebben het nu in eerste instantie over het voorbereiden. Dat gaat over kleine bedragen, echt het ontwerpen, deze beleidswijzigingen, die samenwerking opbouwen, de structuren genereren. Maar ja. Wij hebben dus ook onze eigen governance structuur opgebouwd. En we hebben onze eigen principes daarin. En daarmee proberen we de samenwerking aan te gaan. En ik herken totaal wat er gezegd wordt over al die risico's. Maar aan de andere kant, dan moeten we ze maar aanpakken. Weet je, daar gaan we gewoon maar mee aan de gang. Ik word er niet mismoedig van. Ik word er ook wel strijdvaardig van. Rustig beginnen en doorgaan, zou je kunnen zeggen. Mevrouw Omers... Die kennis verspreiden... kennis verspreiden... De kennis bij de gemeentes is basis. Die waren natuurlijk Nederland zou ook niet voorbereid zijn op zoveel nieuwbouw die eraan gaat zitten komen. Zoveel projecten die eraan gaan zitten komen. Dus in een land als Oekraïne liep daar al niet in voorop. Maar ze willen wel. Dus op het moment dat wij op een of andere manier die kennis gaan verspreiden op de juiste manier, in de juiste kanalen, de juiste middelen, in de juiste taal ook, passend bij hun behoeften. Nou, dat zijn wij nu ook aan het voorbereiden. Ja. Dus uit die pilotprojecten die we doen, proberen we die kennis ook te vertalen naar hun opleidingsniveau. Ja. En dat werkt supergoed. Ja, en Nienke Oom is gewoon veel bellen, toch? Want u heeft zoveel ervaring. Gaat u zich er nog actief mee bemoeien? Ja, ik ben al in discussie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder andere. Hè, er was vorige week ook een conferentie over de wederopbouw. Ja. Wij denken heel graag. Bij SCO, Economisch Onderzoek, waar ik werk, hebben we heel veel evaluaties gedaan, ook van ontwikkelingsprogramma's. Daar kun je heel veel uit leren, wat er allemaal goed ging en wat er minder goed ging en hoe dat beter kan. Dus daar denken we heel graag over mee. Ja, dank in ieder geval voor het meedenken op dit moment. Nienke Omers van SCO en architect Fulco Treffers. Geld. Je leven. Het ziekteverzuim loopt ondertussen weer op. Dat blijkt uit cijfers van Arbonet, een van de grootste arbodiensten van Nederland. Vooral opvallend is het verzuim door psychische klachten. Dat is dit jaar gestegen met 12% ten opzichte van 2019. Waar komt dat nou en wat kunnen werkgevers hier tegen doen? Daarover ga ik in gesprek met organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Mevrouw Nauta, hartelijk welkom. Dank je wel. Dat ziekteverzuim, is dat bij u ook aan de orde? Nou, ik werk vooral voor mezelf. Dus als ik ziek ben, hebben mijn opdrachtgevers natuurlijk last van. En natuurlijk werk ik ook voor de Universiteit Leiden. En daar weet ik het op dit moment niet, hoe daar precies de cijfers zijn. Nee. Maar dat de werkdruk hoog is aan de universiteit, in het onderwijs, de zorg, openbaar bestuur, dat is alom bekend. Dus, en u spreekt ook heel veel mensen die hiermee kampen, met die psychische klachten? Ja, zeker. Ja, ik spreek erover. Wat ik vaak doe is lezingen geven in combinatie met dialoogsessies van wat er eigenlijk aan de hand is op de werkvloer. En wat bijvoorbeeld heel erg speelt is toch discussies en rondom sociale veiligheid. Hè. Dus heel vaak is er een beetje angst op de werkvloer. Of er is een hele hoge werkdruk waar mensen zich dan ook weer voor kunnen schamen dat ze niet de competentie of de tijd hebben om het werk goed af te krijgen. En daar ga ik dan over met mensen in gesprek om daar samen oplossingen voor te vinden. Want hoe zou u die psychische klachten nou omschrijven? Ik bedoel, wat hebben mensen dan? Ja, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Hè? TNO laat ook steeds zien van wat de cijfers zijn rondom burn-out klachten. Dus dan gaat het echt over van, goh, raak je uitgeput van het werk? Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen, TNO heeft het eigenlijk al een beetje voorspeld. Want vorig jaar hebben zij een enquête gedaan bij 4500 werkgevers. En daar blijkt stelselmatig uit dat werkgevers minder aandacht hebben voor psychosociale arbeidsbelasting, zoals dat heet. Hè. Dus minder aandacht voor psychische klachten die mensen hebben. Ze geven mensen ook minder autonomie op het werk. En er is ook structureel minder overleg over hoe kunnen we nou eigenlijk verzuim voorkomen. Dus ik concludeer daaruit dat we met z'n allen lijden aan een vitamine A2-gebrek. Hè. We hebben gebrek aan autonomie op het werk. En we besteden te weinig aandacht aan de mens. Ja. U zegt, ja, ik zit toch te denken. Maar mag ik gewoon iets heel loms zeggen? Maar stelt iedereen zich niet ontzettend aan, gewoon? dat is ontzettend lomp wat je daar zegt. Want ik denk echt niet dat dat het geval is. Ik denk eerder zo dat het, wat er aan de hand is, dat we gewoon gebrek aan aandacht hebben. Gewoon, om een heel simpel voorbeeld te geven, wat ik dan eens hoorde, was iemand die werkt in de zorg. Die komt daar net werken, vers van school. Kan nog niet zoveel, moet ingewerkt worden over hoe zo'n tillift eigenlijk werkt. Ja. De mensen om haar heen die zeggen allemaal, daar hebben we geen tijd voor. Ja. Daarna wordt ze eigenlijk nauwelijks meer opgeroepen. Omdat ze denken van, zij kan toch niet zoveel. Nou, en ze denkt, wat doe ik hier eigenlijk? En ze zegt de hele zorgsector vaarwel. En dat is natuurlijk zonde. Dus waar het om gaat, is met z'n allen structureel meer aandacht voor elkaar hebben. En dat was vroeger dus anders? Nou, ik ben niet van het vroeger was alles beter. Dat absoluut niet. Maar ik denk wel dat vroeger had je gewoon meer vaste banen. Vroeger had je meer continuïteit. Vroeger kende je elkaar veel beter. Er is nu veel meer flexibele arbeid. Waardoor arbeid ook onpersoonlijker wordt. Ja. En we weten allemaal, tenminste de psychologen weten, dat mensen opbloeien van echt oprechte aandacht voor elkaar. Gewoon de behoefte aan verbinding is een basisbehoefte. En als die er niet meer is, omdat werk steeds onpersoonlijker wordt, dan wordt het lastig. Dat is natuurlijk in de coronatijd natuurlijk ook toegenomen. Hè? Omdat we daardoor vooral contact hadden via Zoom en Teams en andere online belinstrumenten. En dat heeft denk ik ook gewoon echt iets gedaan met dat we gebrek aan verbinding ervaren en dat we nu ook minder goed weten hoe we eigenlijk met elkaar moeten omgaan. Ja. Nou, ik vind het wel leuk, doordat ik zei van stellen we ons niet aan, bent u toch helemaal op stoom gekomen. Want ik voel de passie. Ik ben ook behoorlijk overtuigd. Maar de vraag is dan natuurlijk wel, hoe kan je dit tij dan keren? Ja, door op een creatieve manier te verzinnen dat hoe je ondanks tijdgebrek toch aandacht voor elkaar kunt hebben. Dus begin met een dagstart of evalueer incidenten. Want even, het gaat dus niet om dat mensen te hard moeten werken. Het gaat echt om die aandacht. Je kan gewoon heel veel aan op het moment dat je aandacht krijgt. Je valt niet om van te hard werken. Je valt wel om van een gebrek aan energiebronnen. Hè? En die zitten hem eigenlijk altijd in sociale steun, in autonomie. Dat je zelf kan bepalen hoe je het werk kan doen. En dat je ook je competenties goed kunt benutten. Ja. Ja, en het is zo makkelijk, hè, zou je zeggen, toch? Even vragen, hoe gaat het? Zeker. Een schouderklopje. Nienke Omen zit hier nog. Is dit herkenbaar? Bij u wordt daar op het werk veel aandacht aan elkaar besteed? Ja, dat was zeker een ding tijdens de lockdowns natuurlijk. Dat we deden heel veel met teams en eigenlijk nog steeds wel. En dat ging allemaal best wel goed, maar de één op één aandacht en even koffie drinken en even vragen hoe het gaat, gewoon zomaar, dat viel erbij bij in. Ja. Dat schoot erbij in. Terwijl heel veel mensen daar ook een hekel aan hebben, mevrouw Nauta, dat een beetje dat geouwhoer over niks bij het koffiezetapparaat. Nou, dan kent u andere mensen dan ik. Ja? Kijk, en je kan het gewoon heel goed combineren. Ja. Ik werd vorige week nog gemaild door een team wat het fantastisch doet. Dat is een team van wijkverpleegkundigen van Zorgaccent. En daar vertelde een wijkverpleegkundige dat ze een heel ernstig incident hadden meegemaakt van een cliënt in de wijk die gereanimeerd moest worden. En toen zei een collega van haar van, ja, maar ik kan dat helemaal niet. Wil jij dat alsjeblieft doen? En wat ik daar zo ontzettend goed aan vind, dat die collega dat durfde te zeggen, want eigenlijk hoort het tot haar basisvaardigheden. En dat ze daarna dit incident ook hebben nagesproken. Dus dan is het niet alleen maar een praatje pot, maar ongelooflijke belangrijke gesprekken die je nodig hebt om te blijven leren. Ja. Ik hoorde laatst van een familielid dat op een nieuwe plek in het ziekenhuis was begonnen. Dat viel ook niet mee. En die zei, elke dag spring ik in het diepe en dan hoop ik dat ik weer boven kom drijven. Ja, en wat ik dan zo graag zou willen is dat ze dit soort dingen niet alleen op verjaarspartijtjes bij wijze van spreken zegt, maar dat ze dit ook zegt tegen haar collega's. Ja. He, want als je dat met elkaar deelt, dat is niet alleen ontwapenend en bevrijdend op zich, maar dan kun je ook met z'n allen oplossingen verzinnen om van elkaar te blijven leren. Ja. Want is die drempel om die psychische problemen op je werk te bespreken te hoog? Nu? Ja, die is absoluut te hoog. Uit Tilburgs onderzoek blijkt dat bijna 60% privé psychische problemen niet durft te delen uit angst dat ze dan geen promotie kunnen krijgen. Ah. En bij flexwerkers is het nog erger, dan durft 70% dat niet uit angst dat hun contract dan niet wordt verlengd. Ja, want wat denken zij dan dat bazen of collega's denken? Ja, die kan het niet. Die kan iets niet. En, ah, ja. En dat is natuurlijk een gemiste kans. En ik denk wel dat dat fundamenteel mis is op dit moment op het werk. We zijn allemaal zo ontzettend gefocust op excelleren, presteren, de beste willen zijn. Dat dat ten koste gaat van waar het eigenlijk om draait in het leven. Namelijk, je bent er gewoon, je mag er zijn. En ook als je dingen niet perfect doet, niemand is perfect. Ja, als je die imperfecties met elkaar deelt, dan blijf je lerende. Ja. Nu kan ik me ook voorstellen als mensen met psychische problemen thuis zitten. Er wordt ook vaak gezegd, al op het moment dat je met burn-out zit of met depressie, dan is rust, reinheid en regelmaat heel goed. Maar dus ook regelmaat. Dus ook misschien juist wel toch naar dat werk gaan. Dat ben ik helemaal met u eens. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Maar het is ook niet zo van dat werken het tegenovergestelde is van psychische gezondheid. Hè? Nee. Juist in de situaties waarin je uitgedaagd wordt en er is ook veiligheid, ja, dan zit je in een cultuur van leren en presteren. Ja. Praten, mensen. Je mag een gebroken knie hebben, maar je mag ook gewoon even niet zo lekker in je vel zitten. Toch? Absoluut. En nog een stukje zwaarder ook. Dank, organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Heb je nou zelf vragen over economie? Grote vragen, kleine vragen? Je kan ze vanaf nu stellen aan econoom Sandra Flippen en haar financieel en financieel journalist Sander Heijnen. Want in een nieuwe podcast van Geld of je leven beantwoorden zij luistervragen. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden drie schilderijen van de Friese schilder Joopje Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Bolpiano's.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op meewind.nl. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar.